Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Pörkölt rizses, Szent Csate a kike. Zsülte. Jelentkeztél, úgy látom. Nem, az ült az előbb adásról kívül megkezdtél. Viszont a Szent Csatából, nem, köszönöm, tudod, amikor úgy próbál kimászni ebből a dologból, na. És ha jól csinálod, akkor ez a pirított rizs... De most komolyan mindenki kap majd egy stampedit. Nem adok sokat, mert én szeretném meginni. A pirított rizsnek az íze is egy kicsit így beleázik a teába, és egy ilyen pirított rizses zöld, tehát tisztel mindenféle adalékanyag, meg aroma, meg színezék, meg ételízesítő nélkül, mert hogy ezek a modern teák sokszor tele vannak egyébként aromával, nem is tudod, a gyümölcs, az nem gyümölcs, csak aroma. Megvagy. És ez tiszta. Tisztít. Érted? Jó. Tisztít. Na. Hány poharra? Egyet nem adok, hát magamnak főztem. Most ki kér mi? Anita. Kikiriki. Az meg vagy a kakas, bemegy a bárba? Annának? Igen, és azt mondja, hogy az én sörömet kikiriki? Na jó. Anita, gyere! Te sem maradj ki a jóból! De nem, hát az a baj, hogy nektek értetett, kárba vesz az, nézd, kárba vész. Nézd, de szép, jaj! Ne, de... még várjatok meg, mi kihűl. Jó. Mert ott jönnek az aromák, nem kell forrulni, nem kell mohónak lenni. Addig hát a japán kultúra, a türelem kultúrája. Száraz kekszeket. Na, még nem, jó. Furcsa illata van. Tessék? Kicsit furcsa az és illat. A teának? Azért, mert a mangó aromához vagy szokva. Igen, miért magázol? Üdös vagyok, és miért magázol? Miért tetszik ilyen távolságtartó lenni azért, mert... Próbáltanak finoman rávezetni. Jó, hát... Aha, zsül neked így elsőre. Nem, várjátok meg, mi kihűl tényleg. És akkor kóstoljátok meg. Aha. És felejtsétek el mindent, amit eddig a mangóról, meg a sárga barackról, meg nem tudom, miről gondoltatok, amit teának ittatok. Nem mérgezel meg minket. Ez nem egy finom megmérgezés, ugye? Mondjuk van barackmangó. Hát tudod, van ez a meggyes, málnás tea, meg ilyen borzadványok, amiket mi európaiak azt hiszük, hogy ez milyen finom málnás tea. Te nem látod málnás se teát soha. És ez pörkölt rizses, azt mondod. Ez? Az. És akkor most közös ivás? Kóstoljátok meg. Így van. De fújjátok meg. Hogyha ezt halak mondták volna, most biztos felizgulok. Közös ívás. Pörkölt rizs íze van a teának. Nem mondod. Várj, ez az. Figyelj, ezt az undort az Anita arcán. Ó, de finom. Egyébként. Nagyon jó, köszönöm Balázs, nagyon gyerekek, finom volt. Ezt erre megint át. Túl lőtted, basszus. Nem, dehogy lőttem, de három erős. Percig volt. Ez nagyon erős. Jó, lehet, hogy kicsit erős lett. Én mondom, hogy ez meg akar mérgezni minket ez az ember. Hát, sort ittam. Gyere. De ne haragudj, Balázs. Visszamegyek vágni. Nem. Köszönöm, lehet, hogy ilyen őszinte vagy. Köszönöm. Tegnap vettem, még az arányokon egy kicsit finomítanom kell. Igen. Tehát te nem vagyok egy szejmester. Nem, úgy érti egyébként az arányokat, hogy több pohár, kevesebb tea. Jó lesz ez, jó lesz. És hogy nem te ittad meg az egészet, mert lehet, hogy feldobtad volna a talpad. Én megiszom egyébként. Hálás lehetsz nekünk. Jó, még belőből, adjatok még egy-két napot, amikor megvan a pont jó, tehát megvannak az arányok, akkor hadd kóstoljatassalak meg benneteket újra. Jó, de felejtsétek el. Ha rányítok a klotyóban, és éppen öntött ki a vécén. Nem, csak kimostam ez a mosóvicót már! Nem, ilyenkor egy egészen pici meleg vizet adagolok a teához, tehát kvázi higítom, és azáltal beáll a kellő arány. Állíts már be, hogy részt légy, mert kell hozzá egy ilyen 3,5 liter víz. Ez egy tea eszencia, basszus, amit te adtál. Jó, lehet, hogy egy kicsit túllőttem, na hát most még én is szokom az adagolást. Időhiánya, így írtad, nincsen időtök arra, hogy 1,5 literben fogyasszátok el ugyanezt a tea mennyiséget, akkor ígyátok meg ti is. Nagyon sok aminósavat, nagyon sok antioxidáns tartalmaz, van egy pici koffein, ami lassabban szívódik föl, mint a kávéban, de ugyanúgy energetizál egyébként, átmos, béltisztító, tehát nagyon jó, meg kell egy 1,5 litert igyál meg belőle reggel. Én már érzem, meg látom, hogy mindenki szebb, amióta csak ittunk belőle. Az a baj, hogy nekem mint a badásony, hogy elkezdett így kérni. De komolyan. Az a baj, hogy bármit mondok, utána megírja a bors, hogy meghűltem. Címlapon lehozták, bírósági ítélet ellenére sem fizet Sóbert, nagy címlap. Igen. Kicsire azért fölnyomasztottak, hogy megőrültem. Igen, mert hogy lélegezni tanult. Elmentem igen egy 3 napos tanfolyamra, ami nem volt teljes 3 nap, csak pénteken 3 óra, szombaton és vasárnap 3 óra, ami egy indiai mester jött, és megtanított egy bizonyos légzés technikát, ami nem azt jelenti, hogy nem ennyi. Szalkáról. Nem, valójában igen, Indiáról. Írtak mindent, igen, vele kapcsolatban. És ez egy légzés technika. Ezt miért kellett megtanulnod? Na, kommenteltél? Te írogattad a Facebook oldalamra. Nem, az első egy-két évben egyébként a gyerekek jól lélegeznek, vagy gyomorban lélegeznek. Az a tüdőlégzés, amit csinálsz, az indiaiak azt mondják, hogy az a légzés az energia, az a prána. Uh-huh. Abban van az energia. De te rosszul lélegzel, meg mi is európaiak, mert a tüdőbe kicsit rövidet, ami nem jó. Kevés energia jut a szervezetedre, felszínesen lélegzel, és mindenféle szervi betegsége többek között azért van, mert nincs elég oxigén a szervezetedben, hiány van, egyfajta energiahiány. Uh-huh. És van egy 20 perces gyakorlat, amit ő megtanít neked. Valamikor Jani behelyezkedett ilyen figyelő pozba helyezkedett a Jani, úgyhogy szürcsöli a teáját. És van egy 20 perc gyakorlat, amit te nem egész nap csinálsz, tehát nem alakítsát a légzésedet, hanem 20 percig megtanít egy módszert, hogy milyen ütemben, milyen ritmusra, hányat számolva becívod a levegőt, bent tartod egy ideig, kilélegzed, hasba lélegzel, plusz csinálsz egy ütemet, mantrázol, stb. Uh-huh. És ez olyan, mint a 3-4 órát aludnál, felfrissülsz, energetizálod a szervezetedet, illetve bizonyos tudatállapotok elérhetők ezzel a légzéssel. Anélkül, hogy szednél bármit. Anélkül, igen, értem. hogy marihuánát, kanabiszt, LSD-t, rivotrilt, ketamint és mindenféle tudatmódosító szereket, gyógyszereket fogyasztanál, mert hogy a 20 perc után olyan tudatállapotba lépsz át, amit mostanában így a környezeted és a környezeti hatások miatt nem nagyon tudsz megvalósítani. Egyfajta ilyen kiüresedett tudatállapot. De mert ezt olyan... tanított a három napon keresztül ennek van egy feléptolmáccsal, mert most elmondtad az egészet. De nem, hát ennek van egy felépítő technikája, egy bevezető gyakorlat, hogy csinálj, milyen ütemben megtanod a ritmus, számol, stb. Uh-huh. 20 perc nagyon intenzív és nagyon fárasztó, de rettenetesen erős a hatása. Ezt meg tudod tanítani nekünk? Ez én nem adhatom át neked. Miért nem? 30 rúgóért vagy eljössz. Nem, mert ezt nem tudom. Megiszom a teád a cserébe, de valamit valamiért. Nem, mert aláírattak vele egy titoktartás. Nem, hát ezt nem taníthatja bárki. Persze. Tehát, bárki által hozzáférhető, de hát akkor menj el és szánjál rá. Tehát ez tök jól csinálják, de azt mondják, hogy ha ezt téged érdekel, akkor gyere. Proli, azt tanulj meg. Nem, hát szánjál el, adjál időt. És akkor beszél közben a táplálkozásról, meg nagyon sok minden, ez a baromi érdekes. És a felszínes légzés, nézd meg a gyereket, az első egy-két évben ők jól lélegeznek, gyomorban. Uh-huh. És aztán ez átalakul, rosszul felszínesen a tüdőbe lélegzel. És ők azt mondják, hogy az ajurvédából eredeztetve, hogy nagyon sok betegség sem más, mint egyébként a rossz légzés és az oxigén hiány. És volt rokonlátogató a Josi barátnál? Na jó, van gyökerek, ennyit erről. Ja, de várjál, egyébként azt olvastam, hogy ezt 40 napon keresztül kell csinálni. Az a bőjt? Nem. Na jó, van. 40 napon keresztül... Kultúrákat. Drága hallgatók, halljátok megint ezt a szellemi elszigetelődést ebben a műsorban, ezt a fajta nagyon masszív elszigetelődést, amit én minden nap átérve... Ez a te miatt van, mióta megittunk, meg okosodtunk, meg világosodtunk. Hogy a gyerekek, betéptetek a teától, ez van. Sokban lesz, mert megint belöntötted a pultba. Jó, hát zsülközben kicsit akarít. 40 napon keresztül azért kell napi 20 percet gyakorolni, mert azt mondják az indiaiak, hogy amit 40 napon keresztül gyakorolsz, az beépül. És utána már teljesen automatikus lesz, hogy rászánsz napi 20 percet az életedből, ami nem sok, hogy csináld ezt a feladatsort. Ha 40 napig minden nap csinálsz valamit, az szokássá válik. És ezért mondja, hogy csináld 40 napig minden nap, ha kell erőltesd, de utána már automatikusan egyszer le fogsz ülni, és rá fogsz állni 20 percet. Ami először soknak tűnik, mert telefon megszólal, a gyerek bejön, iPhone, index, olvasom, mit tudom én. Anita hülyeséget kérdezik. Igen, nem tudom, hogy kérdezik. Csak a te miatt. De 40 nap után válik valami szokássá, és épül be rendszeresen, ha addig erőltetve végigcsinálod a 40 napot, utána már nem kell magadat rászoktatni, hogy leülj, és csinálj 20 percig valamit, mert beépül, és csinálni fogod magadtól. Rettenetesen intenzív hiszek egyébként. Neked. Rettenetesen intenzív. Mit csináltál? Én most nem néztem oda. Na, elfogyasztottam az utolsó kocsit. Rohagyjál te meg. Annyit hadd mondjak még, ez a teaszertartás, az ugye, hogy az esztétikum köré kell felépíteni, ez az alapja. Akkor a kávés csészébe ittuk, mert ugye a szépség megidézése lenne a célja egy teaszertartásnak. Hát csak két csészét vettem, ne haragudjatok, mert tudom, hogy ti holnap visszatértek a málna aromás szarotokhoz. Én már ma kettő darab csészét vettem, hát nem, bocsánat, hogy nem tudtam egy ilyen 10 készletes csészét itt felvonultatni. De egyébként én valóban nézek kis csészéből iszom, mert ennek megadod szépség a módját. Szépség megidézése. Így értem. Van, hát egy teaszertartás, az több mindenről szól. Egy ahhoz kell is. A csészében van valami ízesítő? Ami nem, a csésze beteg? Már maga a meditáció, hogy kirakod a csészét, értem, ahogy leforázod csak... a teát, ahogy beletöltöd, ahogy megvárod, az már egy meditatív állapot, mert egy dologra fókuszálsz. Itt vagy a mostban. Kérdezem, mert neked ízlik, nekünk nem, és csak te is a csészéből, hogy lehet, hogy van benne valami olyan belső ízesítő. Igen, a csészéből kioldódik egy viszonylag olcsó fajanszét. Bármi. Olvad bele a más. Kicsi karamelles íze. Kicsi beleolvad valami, és csak egy ilyen kerámia csésze. Jó van, gyerekek, mindegy. A lényeg, talán ha egyen-ketten meghallották ezt, ami fontos, akkor már megértem ennek tekint, tehát szóval komolyan itt egy meg a mester. Itt a szavaidat, meg a teádat itt is. Itt egy szellemi elszigetelődés van, nem tudok ezzel mit csinálni. Te is úgy fogod végezni, mint a Kozsó, szerintem. Tudom, hát, mint a Pataki, lesz... meg a Hujber. Én hülye, fölraktam egy képet erről a mesterről, hát már nagyon bánom. Hol a főnök, majd hozzá kell, bizony, van. Nagyon bánom. Hogy hívják okba, ilyen 50 kilós zsákokba a szálas zöld teát, és akkor kérdezik, hogy hol van a főnök? Hátul. Gyerekek, jusson eszetekbe. Jézus, hogy végezte? És ott Jézus, a lótusz ülésben. Jusson erre, hogy végezte? A tudatlanok mit tettek vele? Meddig tud lótusz ülésből ülni? Nem tudja szétszedni a lábait, az a baj. Lebegni tudná. De egyébként az a cél. Lebegni? Lebegni? Nem tudsz lebegni. Hát minek lebegjek? Miért hasznos a lebegés? A lebegés az csak egy járulékos dolog. Buta egyszer találkozott egy emberrel, aki azt mondta, hogy én tudok vízzel járni, és kérdezte Buta tőle, hogy mennyi időt szentelt. És tovább ment. Buta egy megkérdezte, hogy mennyi időt szenteltél arra, hogy tudjál vízzel járni, és azt mondta, hogy 30 év meditációval tanultam meg vízzel járni. Erre Buta azt mondta, hogy milyen érdekes nekem meg van. Nekem 15 elég volt. Nem, nekem meg van 2 rúpiám, odaadom a csónakosnak és átmegyek, te meg milyen vagy, hogy 30 évet erre szenteltél. Nem kell a lebegés, meg a vízjárás, ezek semmi, ezek ilyen melléktermékek az egónak. Hát most... nem tudsz, oké. Nem is akarok. Hát hogy másoknak megmutassam, hogy én tudok lebegni. Hát miért szánnék erre 30 évet, hogy megtanuljak levitálni? Csak azért, hogy utána majd ti csodálkozzatok. Hát attól én nem leszek több. Nem? Ez így van. Ez abszolút mértékben így van. Tehát ez a megpróbálhatnád. Na, de azért menő lenne, ha te nem a kompulná. Na jó. Ott jön a komp. És ott lebeg. Mert nincs hely a kompon. Nézd már, ott lebeg a bari. Hát, ha lebegsz, akkor a kocsit is tudod magad a lebeg. Igen, hát akkor lebegek. Hát kompolna mindenki, te meg ott. Kicsit nagyot ugrottunk a 20 perces légzés technika és a levitáció között, de... Viki a palacsitásnál találkozunk! Ha előbb érsz oda, 2 ízes, 1 fúrós futelás tekérbe, úgy csatva benne! Na, te! Akarsz még nekünk teát adni más? Nem, hagyjuk, nem érdekes. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Kutatócsoportnak, nem tudom, hallottátok, a világon először sikerült létrehozni egy ember és egy disznó keresztezésével készült kimérát. Nos, ez megosztja a közvéleményt, és megosztja a kommentelőket, ahogy láttam, de érdekes a dolog. Ez egy ilyen sertés-ember hibrid. Hát ez egy érdekes dolog, ugye azt tudjuk, emberi hogy... szöveteket növesztettek sertésen belül, ugye? Jól mondom. Hát ez már évek óta megy egyébként, hogy például fület, aki valaki mi balesetnél fogva elvesztette a fülét az ember, az például disznón tenyésztették, nem tudom, hogy kell mondani, pontosan növesztették ki a fület, és úgy rakták föl az emberre, és működik a dolog. Vagy én például... a South Parkból láttam, hogy például egérnek a hátára a férfi nem is szervet is neveztek. És úgy rohangált, hogy a kiskuki ott volt a tetej. Vagy például ugye azzal is kísérleteztek már, hogy sertésszívet ültetnek emberi szív helyére. Nem kifejezetten, de hogy sertésszív billentyűt. Vagy billentyűt, bocsánat. Na, igen, tehát, hogy vannak csereszabatos dolgok. Mert hogy nem lök, igen, az emberi szervezet nem löki ki mondjuk a sertésnek bizonyos részeit. De itt két egyébként gondolok itt például a kocsonyára. Igen, Feri szervezete sosem. Ferinek a szervezete mindig befogadja nagy mennyiségbe. Feri szervezete sosem lögi ki a kocsonyát, sőt, magába szívja a kocsonyát. Nekem az első gondolatom az volt, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie, mert ez Isten ellen való vétek. Igen, ez mindig érdekes, amikor az emberi teremtőt játszik, nem? Itt két embriót kereszteztek, vagy csak sejtet kereszteztek, vagy két egyébként egymástól meglehetősen távoli kapcsolatban lévő faj embrióját keresztezték, és növesztették egy ideig. Jól értem én egyébként? Ezt majd a szakértőnk elmondja most inkább. Mi beszéljünk arról, hogy mi lesz Ferivel. Mi lesz a Csabai Kolbászfesztivál? A Csabai, onnan lehet keresztezni. Képzeld már el, hogyha ez sikerül, ez a keresztezés, és gyakorlatilag lesz egy híd a két faj között, onnantól te nem ölhetsz disznót. Nem csinálsz hurkát, nem csinálsz kolbászt. Lehet, hogy így hívják, de akkor érted, mi ezt vállaljuk. Megjönnek a fekete vágások. De lesz két vonal, lesz marad a hagyományos sertés, meg lesz az ember disznó. Ami nagyobb kérdés, hogy néz ki a végeredmény. Mi lesz akkor, hogy az egyik gyereked összejön egy ember disznó lányjal, vagy egy ember disznó kis? Nem fog ilyet, mert ő élelmiszernek fogja tekinteni. Az ő rokonai, tehát hogyha azt veszük, vagy anyajágon, vagy apajágon, ők sertések lesznek. Még túl kevén egyébként elég közel kerülsz a malachoz, tehát az már egyfajta kereszteződés, mikor fekszel az óla előtt. Várj, ez én vagyok, vagy a malac? Ez te vagy. És a kis röfi a kis órával visszatölt téged. Apa, kisgazdám. Ne ölj meg. Na jó, megkérdezünk mindjárt egy szakértő gyerekek, aki ezért nálunk ezt jóval jobban tudja. Molekulális biológus. Itt van velünk dr. Boldog Zsolt. Hello Zsolt, jó reggelt kívánunk. Hello, jó reggelt kívánok. Szia. Zsolt, segíts nekünk, mert az ember disznó, ugye itt nyilván azt látjuk, hogy egy embrió, félig ember, félig disznó embrió növekedett egy ideig. Uh-huh. Csak egy sejtcseréről van szó, vagy itt valóban az ember elkezdett egy kicsit istent játszani, és embriót, egy közös embriót kereszteztek. Az ember elkezdett istent játszani, ez lehet fogalmazni így is. Valójában arról van szó, hogy ugye az élőlények ilyen embrionális fejlődésen mennek keresztül, és nagyon korai stádiumban, tehát az embernél mondjuk ez 4-5 napos, ezt úgy hívják ezt az állapotot, hogy hólyagcsira állapot. Most a malasznak ebben a hólyagcsira állapotú embriójába belejutottak emberi sejteket, és hagyták lőni ezt az embriót egészen 28 napos koráig. És akkor az 28 napig kicsi malac, kicsi ember volt? Kicsi, de ugye a malac az háromszor gyorsabban fejlődik, tehát az olyan, mintha ember lenne, akkor 3 hónapos lenne, és azt találták, hogy különböző szerveid ott vannak az emberi sejtek. Megfestették ezeket ilyen zöld, úgy hívják, az zöldfoszor fehérjével, és lehetett látni őket. Csak segítsek nektek, hogy megértsem, mert ez valóban durva, igen. Csak hogy ezt lehozzuk ugye hétköznapi nyelvre. Nekem igen. Az a feladatom. Tehát tulajdonképpen a malac gyorsabban fejlődött, és a malac kifejlődött szervében észrevették az emberi szervek sejtjeit, tehát elindult egy ilyen keresztezés, vagy kereszteződés? Igen, tehát az emberhez ugye malac hasonlít, így legalábbis a háziállatok közül a legjobban azért használták ezt, de eléggé távolálló fajok, tehát egyelőre csak nagyon kevés sejt alakult ki. A közeli fajoknál például egérnél és a patkánynál megcsinálták azt, hogy egy patkányba beültettek egér sejteket, és akkor a patkánynak a nagy része, jelentős része egérből állt. Ott tudtak szerveket is nevezteni, tehát például hasnyálmirigy szövetet. Az embernél ez csak egy ilyen perspektíva. De mi értelme van a disznót és az ember? Tehát mi a cél? Mi a végtermék? Egy kétlábon járó malacfejű ember, vagy egy négylábon járó emberfejű malac? Tehát hova vezet az út? Valójában két cél van. A kisebbik cél az az, hogy egy különféle betegséget tudjanak vizsgálni. A nagyobbik cél, hogy így mondjam, az, hogy emberi szerveket tudnak malacban előállítani. Mert mi a probléma ezzel? Tehát az, hogyha egy idegen eredetű szervet beültettek az emberbe, akkor mindjárt kilőként, mert genetikailag más, mint a sajátja. Viszont, hogyha egy emberből áttesznek egy malacba, emberi embrióból egy ilyen szövetet, akkor gyakorlatilag... És akkor hosszú évek múlva a malacban kifejlődik mondjuk egy emberi tüdő? Igen. És akkor azt az emberi tüdőt visszarakják egy emberbe, akinek szüksége van egy emberi tüdőre a malacból kiemelve? Hát ez a perspektíva, így van. És ezt jobban befogadja majd a szervezetem, ha malacból kapom, ez a cél? Hát nem, hogy a malacból kapom, hanem mondjuk a saját, hogy mondjam, tehát a saját sejtjeimből való ez. Mert meg tudják azt csinálni már azt is, hogy egy felnőtt embernek a sejtjét átalakítják ilyen úgynevezett ellenpeterezett, mint egy őssejtekké. Ezt ki lehet növeszteni gyakorlatilag a malacban egy emberi szervet, és hogyha problémáim lesznek, vagy már problémáim is vannak, akkor egyszerűen át lehet transzportálni. És lesznek majd ilyen szervhízlaldák, hogy adott esetben mindegyikünknek, Balázsnak is, Ferinek is, nekem is, lesz egy saját malacunk, amiben nevelkednek a szerveink. A saját szerveid, és ha baj van, akkor előregedik Feri mája. Máj tüdő. Igen. Máj tüdő. Jó, neki egy kondája lesz igen. Akkor. De, hát ez horrorisztikusan hangzik a dolog, de ez a perspektíva. De hogy kapok én agyat? Agyat hogy kapok? Hát alapból nem tudtál növeszteni. Én ettől még nem vagyok megmenekülve, mert hogy lesz agyam? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Tehát ugye a kutatók felkészültek erre a problémára, mert valószínűleg a malac vagy emberi agyat lehetne kialakítani. Tehát van már olyan technika is, ez is egy vadonatúj technológia, hogy azokat a géneket, amik az agyfejlődésért felelősek, azokat kiütik. Tehát a malacba nem fog képződni ilyen. De elméletileg, ha ezt nem tennék meg, a malacnak lehetne emberi agya. Nem tudjuk pontosan, hogy egy malac környezetben pontosan ugyanolyan emberi agy képződne, mint egyébként, vagy valami módosulással, de hát hogyha tüdő vagy máj emberi képződik, nem lehet kitárni. És akkor lesz egy malac, mondjuk valahol egy ilyen telepen, amit egyébként ott biológusok gondoznak, ahol él egy malac emberi tüdővel. Hát ugye jön még ehhez a közvélemény elfogadtatása, aztán a politika elfogadja, elszint tartott tőle, hogy ezzel egy problémák lesznek. Elméletileg a közeljövőben ezt technológiai szinten meg lehetne oldani, hogy jogi környezete milyen lesz ennek, az egy más kérdés, én tartott tőle. Tényleg a Vatikán és Donald Trump nyilatkozott már ez ügyben? A két legfontosabb. Hát, szerintem a Trumpban már most disznóagy van. Tehát. Emberi agya sose volt. És vörös panda haj. Azt lehet tudni, hogy tehát Amerikában, ha republikánus vezetés van, akkor általában ezeket a modern biológiai dolgokat gátolják. Tehát Bush idején például az ősejteknek a használat, emberi ősejteknek az alkalmazása az gátolt volt, tehát nem adta pénzt ezek a kutatásokra, és igazából ez egy ősej technológia, annak egy ilyen válfaja. Szartok tőle, hogy ugyanez lesz. Az jó, hogy, de akkor, hogy millió tonna számra gyárthatják a genetikailag módosított élelmiszereket, de ez például nem tetszik neki. Más egy karalábé. Ezért hívtunk téged. Na de nincs nagyon határ, nem? Tehát innentől kezdve, hogy az ember elkezd Istent játszani, és teremtget, meg létrehoz, meg más összeköt igazából élőlényt az élőlényel, amelyek a normális életben nem nagyon kéne találkozni. Elhiszem, hogy van ebben egy orvosi cél, és egyfajta pátosz, hogy majd én segítek a többi beteg emberen, de hát tulajdonképpen elkezdünk Istent vagy teremtőt játszani. Hát azért azt nem véletlenül úgy kitalálni, hogy az négy lábon van az olban, nem? Mikor meglátja Ferit fölülvölt. Így van, kolbász a végterméke. Mi meg két lábon jár. Kinek mi az elfogadó képessége. Tehát, hogy vallásosakon közelítünk, hogy a vallásos embereknek egy jelentős része már azt egy gyilkosságnak tartja, amikor egy gombos tűfej nagyságú embriót elpusztítunk. Egyébként ezeket használják fel erre a technikára is, legalábbis ez egyik lehetőség ennek. Tehát itt két etikai probléma is van. Az ősejteknek a forrása, mert ugye ezt emberi embrióból használják. A másik pedig az, hogy emberi szövetek, szervek nőnek állapokba. Lehet-e számítani a jövőben a fiatal csinos lányokra két csorni csecsel? Van egyébként ilyen mutáció, néhány ember társadalmat. Van ilyen. Előjönnek, ezek az ősi jellegek néha előjönnek, és kicsi, vannak olyan hölgyek, akinek kicsi, több. Kicsi! Hello! Sziasztok! De neked egyébként, mint molekuláris biológusként, erről mi a véleményed? Te szereted, amikor az ember ilyet játszik? Vagy a tudomány oltárán kicsit saját magunknak hazudva egyébként teremtőt játszunk? Hát azért ez egy zsákutca, nem? Ez sose vezetett még jóra. Hát én a szakmámból kifolyólag sokkal megengedőbb vagyok, tehát én ezt abszolút. Azt, hogy agyat fejlesztünk egy malacba, azon elgondolkodnék nyilván, de ilyen szerveket fejleszteni, vagy embriókat használni erre, én azt gondolom, hogy nem. És ez mikor válik realitássá? Körülbelül 5-10 év, hosszú, vagy azt gondoljuk, hogy majd valamikor a távolabbi jövőben is lehet, hogy aztán ez egyébként sokkal inkább a közeljövő? Tehát technológiailag ez már most rendelkezésre áll. Egy kicsit még azon kell javítani, hogy mondjuk a malacról van szó, hogy megcsinálták ezt tehénbe is, meg birkába is, és azokat nem engedték, ilyen sokáikon elpusztították. Tehát azon kell javítani, hogy nagyobb legyen az emberi szöveteknek a részaránya. Mert azon kell, hogy a malacot nem tudjuk még genetikai módosítani, mert azt szokták csinálni például az egérnél, hogy mondjuk a hasnyálmirigyét az egérnek azt genetikai módszerekkel kiírtják, van egy ilyen technika, és akkor sokkal jobb az esélye annak, hogy például egy patkány hasnyálmirigy ki fog fejlődni. Na ugyanezt kell csinálni disznónál is, hogyha engedélyezik a technikát, hogyha egy emberi máját akarnak, akkor a saját máját ezzel a genetikai módszerrel kiírtani, és úgy sokkal nagyobb eséllyel nőne emberi helyette. Tehát kell még dolgozni a technikán, de mondom, itt nem is a technológia, hanem inkább a etikai oldala, a jogi háttér az, ami problémás lesz, én szerintem. Most a legnagyobb megnyugvást egyébként a Feri, látom, hogy van kilátás. Mennyi. Lesz új mája, nem sokára. Egyrészt másrészt az a kérdés, hogy a malac maradék részét klasszikus módon lehet-e alkalmazni. Megkapatom a doktorit, a malac többi részét. Igaz, hogy egy tüdő nőtt benne, kell használom. Köszönöm a májat, az jó. Szerintem már előre haladott a kutatások, mert hogy így elnézem Ferinik például ezt a mangalicás szakál. Már vannak eredmények. Zsolt, nagyon érdekes volt, én szeretem mindig, amikor egy számunkra ennyire elvont dologról egy molekuláris biológus ilyen közérthetően beszél, mert így mi földi halandók ezt megértettük. Köszönjük szépen, Zsolt, hívunk, köszi, vigyázz magadra. Hello. Szia. Hello, ciao, dr. Boldog és Zsolt, molekuláris biológussal beszéltem. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Megjött az első fekete gólya, olvastátok? Nem. Az első jeladós gólya. Visszatért az első jeladós gólya. Nagyon jó. Az első fekete gólya megérkezett Afrikába. Mert a fehérek közül már ugye visszatért. Jó, de hát azt érted, hogy 12 egy tucat szeretjük, hogy mindent átmeged. Na de a fekete. Az a menő. Tudod, milyen nehéz átjutni neki a határon? Fekete. Fekete melóra. Egy fehér gólya simán átjön, egy fekete gólya, érted? Hát ott a kerítés, ott vannak a vadászok. Jó, hogy nem kocsolták le. Kiabálnak, migráns, migráns, Jócsiká, oda nézottam. Már repülnek. És gyárilag fekete. Nézd, már repülnek is, Jósi, nézd meg, már hagyjuk, hogy átment a kerítésem. Hogy át? Magasíts, magasíts. Pörkölj már oda egyet, hát ki tudja, hogy izé szány van a migráncson, hát nézd már meg, hogy jön az a fekete. Hol vannak ilyen kólyak? De hülye az egy kólyak, de hol vannak ilyen kólyak grippenek? Vihasszák a kecskemétet, szálljanak fel a grippenek. Szóval a fekete gólya érkezett, úgyhogy mindjárt feljük a Madártani Intézet szóvivőjét, Ormán Zolit, hogy mesélj nekünk erről egy kicsit, olyan keveset tudunk, és ez olyan jó. És nálok ilyenkor pukkanak a gyerekpesgők. Hát, ők minden ilyen alkalommal örülnek neki, hogy hát egyrészt ugye beszélgetünk már Zolival erről, hogy előfordul, hogy ezeket a madarakat levadásszák valahol a Nílus mentén, aztán megsütögetik őket. Jeladok picit rágós, de hogy... De azt is megeszik. Igen, de ez beszél a kecskére sajátjára. Azt látják, hogy mozogni mozog, csak viszonylag lassan szűk körbe. Ez olyan szép történet, nem? Hogy így van neki egy kis falvacskája, ott van egy fészke, és akkor ő ott utódokat nemzet, és valahogy így, egyszer vissza, mehet-e bárhova. De hogy ő lojális ahhoz a fészekhez, ahhoz a faluhoz, és ő oda visszajön. Sok-sok ezer kilométerről megtalálja ugyanazt a helyet, nem? Ugyanazt a düledező kémény. Ugyanazt a sok esetben düledező kémény, de hogy ők így visszajönnek. Ugyanaz a fekete gólya, meg a fehér, csak volt valami. Nem, nem, hallom, most nincs kedvem, ez a Kárpát medence el van veled, vedd már át a jeladómat, hogy nyilván ez így. Na, itt van, amikor Kormán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesülettől. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! Jó reggelt! Na, mit szólsz hozzá, hogy megérintette ez a fantasztikus dolog a Balást is, hogy egyszerűen így elmerült a romantikába. Nagyon helyes történet, hogy megjött az első fekete gólya. De egyébként az minket is meglep, hogy ez a kakuklobbi az mennyire megérinti az embereket, sőt a médiát is, tehát egészen elképesztő megjelenései vannak ezeknek a híreknek évről évre, úgyhogy ez nagyon örvendett. Valószínűleg a pszichológusok, szociológusok majd előbb-utóbb rákattannak erre a dologra, és majd doktorik születnek ebből akár. Zoltánnak hívják a gólyát? Igen, de ebben semmiféle... Én is megdöbbenéssel tapasztalom. Nem, tényleg nem, mert akkor más nevet kaptak volna, hogyha rólam nevezik. Kellemezlő erről beszélni, de neked is meglepetés, hogy vannak idején nyílt. Nem volt olcsó. Maradjunk ennyire. Igen, sikerült kilobizni, hogy legyen egy névrokon. Na és miért akkor a szó ez a fekete gólya, hogy megjött? Azért, mert nem tudtuk, hogy hova vonulnak ezek a madarak, és ez volt az első olyan teljes kör, amikor egy őszi vonulás, telelés, tavaszi vonulás sikerült megfigyelni. 2015-ben is volt rá esély, akkor két jeladós madarunk indult el, csak az volt a probléma, hogy Törökországban októberben mind a kettő elpusztult, és a következő év májusában egy kis expedícióval sikerült megtalálni mind a két madárnak a tetemét, és visszaszerezni a jeladókat. Kiderült, hogy az egyiket biztosan, a másikat pedig valószínűleg Anatólia középső részén áramütés pusztított el. És ezek a jeladók nagyon drágák, ilyen 1.200.000-300.000 forint per darab, úgyhogy az a két jeladó, amit akkor sikerült megtalálni a kollégáknak, az egyik került föl például a Zoltán nevű madárra, tehát ezek ilyen többször felhasználható eszközök, így ezért is jó, hogy a pozíció adatok alapján visszakövethetőek. Hány nyomkövetőtök van egyébként? Tudjátok, hogy hány Fehér gólya esetében az elmúlt 4 évben 60 madára került jeladó, de ez gyakorlatilag csak olyan 11 néhány adót jelent. Tehát óriási a pusztulás. Azt látjuk, hogy nem túlzás azt mondani, hogy például a fehér és fekete gólya nagy testi fajok esetében európai szinten mondjuk az állomány növekedés egyik legnagyobb megakadályozója a középfeszültségű elektromos hálózat, ahol hát nem túlzás azt mondani, hogy őszi vonuláskor szerintem a magyar határt sok ezer abban az évben született és idős gólya nem hagyja el, mert elpusztulnak. De ők nem kéményre jönnek, ugye? Egyébként, tehát ők az erdőben élnek. A fekete gólya nem. A fekete gólya az egy nagyon speciális madár, egész már pont ellentét a fehér gólyának, nagyon tartózkodó, nem szeret igazándiból annyira területeket, erdőben fészkel, ez a nagy bössze madár képes a lombkorona alatt a törzsek magasságában repülni, egészen elképesztő látvány. És hát például a műholdas jeladóból is tudjuk, hogy nem is a szavannás területeken tel Afrikában, a közép-afrikai köztársaságban, tehát az északi határán a trópusi esőerdőknek ott töltötte a telet. És alapvetően éjszakázni is az erdőkbe, a fákba megy vissza. Na most őszintén, melyiket szereted jobban? A feketét vagy a fehéret? Vigyázz, áthallásos! Vigyázz, mit mondasz, holnap megírják! A feketét sokkal ritkább látni. Én színtévesztő vagyok, de engem elvörözölt színtévesztő, de annyira piros ennek a madárnak a csőr, hogy végre egy madár, amin látok pirosat. Tehát ilyen szempontból a fekete gólya talán a szívemhez is közelebb, és a fiókák is nagyon, nagyon furák, mert ilyen feltűnő sárga csőrük van. Nagyon izgalmas helyen fészkelnek ott, ahol egyébként csak mondjuk nagy sasokkal találkozhatna az ember. Tegnap láttunk a gyerekkel egy fán egy madarat, és piros volt a feje, és egy ilyen oduba mászott ki, az lehetett harkály. Hát vagy beszorult a madár, és a vértorulás volt a fejébe, és ezt még ezt kéne elkérdezni. Halálosan kérdezem, mert annyira szégyeltem magam, mert Benni mindig kérdezi, milyen madár olyan madár, és egyetlen két-három madarat ismerek meg, a verebet, a rigót, nagyon maga biztosan mondom, van, a szajkót, mert azt egyszer leszállt, és végre megtaláltam interneten. 3, rántott hús 4. Nem, tényleg a szajkót tudom, hogy kék a begye meg ott a tollan. Egyébként miért nem töltitek le a Bennivel a madárhatározó applikációt? Legjobb. Bejelölöd, akkor, hogy hol él, milyen a közege, mekkora, és szépen kiadja, hogy ez milyen madár. És akkor ott májerkedni tudsz bárhol, mert azt tudom, hogy na hát itt van, és akkor... Csak színezem, hogy milyen volt a feje, piros, hol láttam, töltfán, igen. Tehát gyakorlatilag három ilyen szűrési feltétel, mihez hasonlít, pont van olyan, hogy harkályszerű. Aztán az, hogy milyen volt a főszíne. Egyébként, hogyha harkályt látta, akkor valószínűleg a főszín fekete és fehérnek kellett lennie. Hát ennek a feje csúcsa piros volt, de lehet, hogy nem harkály volt egyébként. Egészen konkrétan úgy van, hogy alak, tollazat színe és élőhelye. És akkor beírod, hogy mit tudom én, parti madár vagy réceszerű? A tollazat a színe fekete vagy fehér? És akkor szűkíti. Na, majd megnézem, hogy mi volt. Azért nehéz ezt így megmondani. Van egy egészen legendás történetes Mittegonnak, aki ugye Kossuth Díjas ornitológus ír, hogy amikor a madártani intézetben ült még annó, felhívták Budapest, hogy azonnal menjen ki, mert van itt egy kisebb tyúk méretű hófehér madár. Egon bácsi kiment, és egy korom fekete madarat talált ott, ami ablaknak ütközött, ami egy szárcsa volt, csak nagyon feltűnő, a korom fekete madárnak a csőre fölött a homlok pajzsa fehér és a csőre is. És ezt, miközben telefonált az illető, ott volt előtte a madár, ő ezt teljesen hófehérnek látta. Tehát nem tudok elindulni, mert lehet, hogy nem is ott volt piros. Persze nem téged kérdőjelezek meg, csak ez alapján én ráadásul szintévesztőként, hogy hol piros a madár, tehát még elképzelni sem tudom, mert ott de tetszett, a beszorult a feje, és nagyon erőlködött, és így a kis tappancsaival így húzta ki a fejét, húzta, és végén kijött a feje pont, és akkor viszont nagyon piros volt. Tehát ez... Egyébként van, hogy nagyon-nagyon szűk helyekre mennek be, és akkor van olyan madár, ami meg még szeret veszélyesen vagy nehezen élni, például a csúszka, ami odoban költ, hogyha egy kicsit tágnak tartja, akkor sárral betapasztja, hogy mindig szenvednie kelljen, amikor kibemászkál. Ja, hagyjuk már ezeket a obszén, ilyen ornitológus vicceket korán reggelzőn létszett. Nem, a csúszka tényleg gyakorlatilag leszűkíti sárral, azért, hogy a ragadozók kevésbé férjenek be. Figyelj, simán lehet egyébként, hogy kalampászmadár volt, amit látott Balázs. Kalampászmadár? Hát, de azon nincs piros, vagy az egész vöröses. Azt te honnan tudod, hisz? Igen, tényleg a mókus. Igen. Ha jól tudom, Zalába hívják így a mókus? Igen. Lehet, hogy ez van nagy tollas farkot, ugrálsz fáról fel. Mondom, nézd, Benni, mekkora madár. Na jó, már hát csókoltatjuk akkor a fekete gólyát Zoltánt is. Egyébként örülünk, hogy megjött. Aztán reméljük, hogy a többi is érkezik. A fehérek már érkezgetnek, nem? Igen, érkezgetnek. Nagyon érdekes, hogy miközben volt olyan gólyánk, ami itthon telelt, 2 teljesen elvetemült madár lement egészen dél-afrikai köztársaságig, pontosan az egyik dél-afrikai köztársaság, a másik Mozambikig, és ezek a madarak most itt Izrael térségében járnak, belehúznak, de egyébként még mindig van azt hiszem három madarunk, ami Szudán Csád térségében még mindig telel. Tehát majd ez a vonulások a fehér gólyáknak el fog tartani egészen április közepe, akár májusig, és a fiatal madarak, amik nem ivarérettek, lehet, hogy csak Törökországig jönnek fel. Milyen érdekes, senki nem tudja, hogy alapjában miért, hogy döntek. Ezért Dél-Afrikáig lemenni, nem? Azért az kemény, hát lehet, hogy lenge akarta nézni a Krüger. Nem, hát repült ősszel a madár, és egyszer nem talált elég sáska gazdagnak a tájat maga alatt, lesz száz ilyen próbakajára. Fölrepült, és mondjuk jött egy kedvező hátszél, és ennek a madárnak lerepülni 3-4 ezer kilométert egy-két nap alatt, vagy néhány, egy-két hét alatt, amikor nem hagyja semmi, ez nem egy nehéz dolog, olyan, mint amikor mi elsétálunk, mit tudom én, a konyháig. Alszanak is repülés közben? Általában nem, főleg a kisebbek nem, mert ragadozó veszély van, viszont van olyan madár, ami annyira szélsőségesen repülő életmódot folytat, például a sarlós fecskénk, és lehet, hogy teleléskor vonuláskor a molnár fecske, hogy ő soha nem száll le a költési időszakon kívül, ők a levegőben alszanak, a levegőben párosodnak, a levegőben gyűjtenek fészekanyagot. Mint a pilóták. Hát mind a pilóta. A párosodást nem tudjuk. Azért az, hogy nem száll soha, nagyon komoly. Nagyon komoly. Egyébként pont a pilótáktól tudjuk, a második világháborúban, ugye, amikor az angolok éjszaka bombáztak, akkor vannak olyan beszámolók a Balaton térségéből, hogy jöttek a bombázó pilóták, és belerepültek a alvó sarlós fecske rajba, és ott kopogott a gépnek a szélvédőjén és a sárkány szerkezeten a rengeteg alvó madár, egészen elképesztő, tehát a mi sarlósecskénk az szélsőségesebben repülő életmódot folytat, mint a mindenki által ismert albatrosz. Elképesztő. De jó ezeket hallani. Zoli, nagyon szépen köszönjük nektek, jó munkát, akkor csokoltatjuk a másik Zoltán. Az első fekete gólyát. Köszönjük szépen, köszi. Orbán Zoltának a Magyar Madártani Egyesülettől. Köszönjük szépen. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Azt kell, hogy mondjam, van egy jó hírunk, vége a szenvedésnek. Ki ne töltött volna már ugye keserves órákat, esetleg napokat egy-egy összetettebb svéd bútor darab összetákolásával. Jaj, hát. Családi konfliktus forrás is, amikor megveszed a bútort, kicsin túlvezérelt feleséget már szerelni, te gyűlölöd, és azon gondolkozol, hogy úsz meg. És hát aztán elindul a veszekedés, hogy ezt se lehet rád bízni, ezt se tudod összeszerelni, hagyd majd én. Az áruház lánc döntött, változtat, képzeljétek el. Egyszerűbben összeszerelhető bútorokat dob piacra. Nem kell többféle tipli, csavar, apró alkatrész. Zseniális az ötlet, az újfajta pöckök segítségével percek alatt lehet majd összepattintani. Újfajta pöckök. A család új ékességét, azt a bútordarabot, éjjeli szekrényt, ágyacskát, amit nagy iparkodás után a család megvásárolt magának. Mert eddig volt kétféle tipliük, én tudom, mert expert vagyok, én mondjuk az egyetlen ember vagyok a stúdióban, aki imádja ezeket összerakni. Gyűlölöm. Én igen. Nagyon szeretek vele bíbelődni. Én gyűlölöm. Azt is elmondom, hogy miért gyűlölöm. Mert egyszerűen egy már olcsó. És tömegtig. Mert másnak is lehet. Egyrészt, mert utálok unatkozó terhes nők között válogatni. Tehát fészek rakó ösztönnel megáldott terhes nők között utálok bolyongani a piac téren. Innen indul. Milyenkor Viki Minik szóba hozza a harmadik gyerek. Unatkozó gyermeket váró üveges szemű párok között utálok óvályogni. Tehát én rosszul vagyok az IKEA-tól, de úgy, ahogy van mindenétől. Én imádom. Áttekinthető polcrendszer, kispapír, beírott ceruzával, polcról leveszed, kifizeted. Megyek a feleségem mellett, mint egy ilyen vágásra váró marha. Számolom a perceket, hogy már legyek ott, ahol látom a polcokat, mert az már a kiáratot jelenti. Imádkozom, hogy ne legyen sokat a kasszánál, ne legyen sokan, és ne álljon meg a kaspók, illatosított gyertyák, evőeszközök résznél, amit megfelel mindig egy párna részleggel. És a végén húsgolyózunk. Én nem, mert én már akkor kint ülök a kocsiban. Majd hazamegyünk, és azt érzed, hogy nem vagy férfi. Igazamban. De nem, csak nincs hozzá érzéke, érted? Nem hát, férfi az, aki egy hatos paxot érted, vagy egy billi polcot nem jó, meg aztán azért az a könyves polcon, ugye akkor mégiscsak a szigorúan bizalmas feltéve, és az elmentes. Én mindig előveszek önkkel egy 5000-est, és már az ott dolgozókkal próbálom, hogy kihoz házhoz, megszereletem. És a Vigi mondja, hogy nem, majd én, majd én, gyere már ki, csináld már meg. És nem engedi, ezen is porolunk, és tenni összerakja. És milyen ügyesen. Akkor vettünk a gyereknek egy ilyen játéktartó polcrendszert.

Egyetlen dolog zavar, hogy gyakorlatilag egyszer kellene megvenni azt a bizonyos Imbusz kulcsot, amiből már van otthon 30 darab. Mert mindig kapok hozzá egyet, és ugye ugyanazt a méretet használják már hosszú évek óta, és van belőle most már 30 darab, és mindegyik egyforma. Jó, mondjuk, ha nincs motoros Imbusz, behúzod, akkor elég amatőr vagy, hagyjad. De nem lehet, nem kapok néhány férfi hallgatótól megerősítést, hogy értik, amiről beszéltem. Az oxigénhiányos, teljesen kilátástalan kóvájgást, és még bízol benne, hogy legalább a labdák között a gyerekeknél megvárhatod ott, de nem, menned kell rabszolgálnak. Hát nem vagyok egy ezermester, hát bármi. Mi volt a legutóbbi sikeres, amikor Celux-szal fölragasztottál egy pisilő kisfiút a vécé ajtótól, pillantragasztóval, de fejjel lefelé, a feleségem szólt, ezt is elcsesztem. Telefonált is egyébként már a kereskedelmi igazgatójuk Olaf Összerak már. Igen. Olaf Összerak már. Gálat. Olaf Összerak. Nem örült a kis pincsednek. Igen. És mondta, hogy küldik már a svéd kidobókat a haja menjen innen. Ja, Istenem. Ne, már formaponttól, amit kitaláltak, tényleg ez a szered összecsinált, hát ezt tetszők. És a Palia tulaj az egyébként egy baromi egyszerű ember, tehát ugyanabban a házban lakik, ugyanazzal a 100 éves Volvo-val jár, milliárdos a világ, nem tudom, hányadik leggazdagabb embere, és hihetetlenül egyszerű életmódot él, folytat, és a fiait is arra neveli, hogy semmi fényűzés, semmi luxus. Tehát nagyon jó a gondolkodása a tulajnak, az öregnek, aki kitalálta ezt az egészet. Még jó, hogy a Feri tud és szeret szerelni, hisz van alfája, kazik. Ezt egyébként azt többen elküldték. Igen, Feri azért szeret szerelni, mert az alfán kiképezte magát. Szintén Kazi küldte, igen. Nálunk vegyesen megy a munka, bár van, amikor nem bírom kivárni, és muszáj megcsinálni. Mondjuk akkor jön a letolás, egyszer a gofrisütőt szereltem meg, vagyis szedtem szét, mert belefolyt a tészta, összeszereltem valamiért, nem sikerült, de annyira, hogy egy ujjat kellett venni, azóta is hallgatom, és hát, ha nem bírom kivárni, Timi küldte nekünk. Hazavittem a butort, mikor vettem ki a kocsiból, láttam, hogy sérült, visszavittem, kicseréltem, hazavittem, összeraktam, az utolsó fióknál az elől a balos volt jobbos helyett, mert két balos volt a csomagban. Vissza az előlap a csere, masszív agyvérzés. Ritkán rontanak, én azt látom, olyan precízen csomagolnak. Több millió ilyen csomag megy át naponta a kezük alatt. Az megvan egyébként, amikor nem vagy rutinos, és azt hiszed, hogy itt van egy folyosó, és megpróbálod levágni? És próbálsz okos. És a feleséged azt mondja, hogy ne vágd le, így gyorsabb, de te bár nagyon be vagy rágva, és balra elmész egy ilyen kis alagútba, mert azt hiszed, hogy előbb vagy ott? De egyébként van olyan, hogy előbb vagy ott, de anya sose nem sose ott megyek ki. Be. Hát, mert vele végig kell menni. Én mindig azt hiszem, hogy okos vagyok, levágom, találkozunk a piac téren. 3-4 óra egyedüli bolyongás. És nagyon bánod, hogy miért nem maradtál a negyeddel. Ez megvan az életérzés. Ugyanakkor azért mennyire okosan találták ki azt is, nem? Tehát, hogy persze idegesítő lenni, de az, hogy egy ilyen kvázi labirintus rendszerben bolyongsz, és ők azok, akik végig vezetnek gyakorlatilag a teljes termékpalettán, az mennyire zseniális. Minden megnézel, még egy kis, hát egy kis pár tegyünk még be meg egy vázát, és akkor már meg... Nagyon okos, igen. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Tamás vagyok. Hát én vettem egyszer egy motort, amit sikerült is összerakni, és kb. Egy hónap, kettő hónap múlva ugye nagy takarítás, a motort meg kellett mozdítani, ami elég instabil volt. Hát meg is mozdítottuk, kicsit elnyaklott, és gondolt rá, ha egyszer sikerült, akkor még egyszer sikerül összeraknom, de hát ez nem igazán sikerült, és egy óra hosszú múlva nekiestem kalapáccsai szétvertem. Magát a bútor? Apró darabokra verted a bútort? Hát nem is apró darabokra, de jó szétvertem, úgyhogy utána már nem kellett összerakni. Csak párod mit szólt? Nem volt otthon. Édesanyámmal volt ez a művelet, ő segített volna. Ha mama adta a kalapácsot a kezdet. Spórolt pénzéből, a nyugdíjából vettük az ányat. Nem. Csak ő is mondta, hogy ne, de hát mondom, én vettem ezt a bútort, úgyhogy adtam neki, úgyhogy így. Jó, mondjuk a használati utasítás, azt hiszem második oldalán van egy ilyen sor, hogy az összeszerelés után 2 héttel legyen kedves a csavarokat még egyszer meghúzni. Ez hát csak... én nem húztam meg, úgyhogy... Azért mondom, hogy tehát nem a bútor volt itt feltétlenül a hibás benne, tehát újra kell őket húzni, egy kicsit rá kell még erősíteni. Egyébként ez érdekes, de, tényleg de így. De kiadtam, és a tomszéd nagyon erőt, mert boltokat csinált belőle. Ez jó. Hálásod. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Veled vagy a Bali, legközelebb a vendégem vagy egy húsgolyó.

És ez működik. Nem sluszkulcs elfordítod, nem van olyan nyitás, amikor csak berakod a kulcsot, és megnyomod a kulcsot, tudod, a magát a kulcsot rakod be egy nyílásba, és csak rányomsz, mint a passzatok is, meg egy csomó Volkswagen így indul. Hogy egy ilyet? Mert akkor ott fixelje van a kulcsnak, érted? Mi nincs ilyen, ilyen renitens kulcs elhagyás, amiket produkálok. Én rendetlen ember vagyok, nekem ez nem való irány. Belerakom a poártartóba, csak megállok inni valamit, kiveszem. Aha, akkor már átrakom onnan, már elindul a varjálás, és mondom, nem, majd elmondhatom ott az autót bezárás. Igen, nagy számok törvény alapján, hogy az 1 millió emberül, aki kb. Hallgat most minket, biztos van egy-két rossz arcú, na most ők így fognak majd beülni Balázs autójába, ha meglátják valahogy, hogy Istenem csak ad, hogy itt legyen valahol a kulcs. Igen, és megjöhet a startstopba. Istenem ad, hogy itt legyen a kulcs. Na mindegy, erre jövök föl, már nagyon sietek, a kis papucsommal rohanok a lift felé. Nyomom a 4-es gombot, így Istenem, parkodom. Istenem, várnak már a hallgató. Tudom, hogy nem hagyhatom cserben a hallgatóimat, erre mi van? 3 perc áldogálás az ajtó előtt. Nem kell, nem kezdhet Feri és Jani. Nem rontadtom el a pénteküket ezzel a hallgatóknak. Nem hagyhatom őket magukra. Hát tudom, hogy ott vakvezet világtalan. Hát, van, nem lehet, hogy a fiúknál mesélnének a hallgatóknak arról, hogy itt vannak időben. Végig anekdotázás lesz, meg jó hosszú percig keresztül. A múltról, a várakról, és sehova nem vezető beszélgetéseket hallanak a hallgatók. Hát mi lesz velem, én nem érek oda. Igen. Van. Ehelyett meghallgathatnak, hogy mit utálok. Korán reggel, 4:45-kor már elmondhatnám nekik, úgy, hogy a kártyás beengedőrendszert és a startstopot is gyűlöl. Igen, úgyhogy legyen egy egyezményes jel. Légy nagyon szépen, kérlek benneteket. Ha nagyon kicsit is szerettek, és tudom, hogy a lelketek miért azért egy kicsit szeretnek. Igen, jó, most innen. Okay. Tudom, hogy azért ott van egy kis motoszkáló érzés bennetek, hogy azért egy kicsit szeretnek. Hagyjátok nyitva az ajtót nekem. És gondoljatok arra, hogy oké, Bali. Igen. Előbb kell elkezdenünk a megszólalást. Segítek beengedni téged a rádióba. Jó. Gyere be. Jó. Húzzátok be az ajtót, ne legyetek ajtó irigyek. Ne féljetek, hogy valaki elrabol benneteket. Hagyjátok itt nekem, gondoljatok szegények kollégátokra. Aki rendetlensége miatt... Meg a hallgatókat, az aktuális Jennifer Lopez-szám. És ha nem akartok egy rohadt énzsomomát minden reggel 6 óra 12-kor, akkor engedjetek be a rádióba. Figyelj, telefon van nálad ilyenkor? Persze, hogy van. Ha tudom, hogy hol van. Ja, akkor sem. Mert mondom, ha például itt vagy az ajtó előtt, akkor csitiri valakit, fölhívsz, kimegyünk és kinyitjuk. De csengetek. De hiába csengetsz, mert ide a csengőben nem hallatszik be, mert ez egy süket stúdió. Na jó, de ő mindig csinálja ezt, hogy zapkásáját, izével, áfonyával, meg kökölyszivel, meg nem tudom, bobolyszival, meg ott rakosgatja, tehát hát csak lehet hallani ezt a csengőt. Nyitott könyv az életünk, megosztom veletek azokat a dilemmákat, amivel én most itt küzdök reggel, hogy kis papucsommal mezit leváldogálok az ajtó előtt. Van, aki szeretnék dolgozni, engedjenek be. Az első megszállt, ott köszülögetett. Nagyon szép. Lalalala. Jó reggelt. 6:17. Engedj már be, Roldék. Nyisd már ki azt a rohadtajtót. Az nem lenne jó, hogyha lenne kint neked, mint egy eldugott kártya? Nem, egy eldugott mikrofon. Tehát, hogy lenne neked ott egy... Benne vagyok, hogy adjunk ebből webközvetítésben. Kihúznál belőle egy mikrofont, és már ott beszól, már megszólalhatnál ott az előtérben, a lift előtt. Lenne Sziasztok, haló, egyetek. Az ablaktörök, a pács, a tűzcsap, a nem tudom micsoda, és ott lenne egy mikrofon Balázsnak. Egy pánik gomb, azt megnyomod, és azon már adásban vagy, és tudsz. Tényleg van egy ilyen pánik, gyerekek, kontrollatizálom, itt állok az ajtó előtt. Egyrészt nem engednek be, kettő, nem tudom, a sluszkulcsop, de az adás már megy. Jó reggelt. Kívánom mindenkinek, ma 29 fok lesz. Engedjetek be! És voltál ma már itt pisilni? Én nem húztam le. Áruljatok. De miért nem húzod le? Mert tudtam, hogy te jössz, és nem akartam feleslegesen vizet pazarolni. Takarékosság? Mi az, hogy nem húzod le a vécét? Nem húzod le. Nem, most én hazamegyek. Jani, ne. Szolít? Egyszer fordul, csak elő. Persze, egyszer lettél rajta. Megvárod, míg négyen pisilnek, és utána lehúzod, hogy menjünk, és utána tényleg mi legyen utána. Jó, más dolog, hogy csak egyszer szoktam itt pisilni. És nem húzod le magad utána budit. Elfelejtettem. Dehogy felejtetted el, ez megint a szorongó környezetvédelme, ami nem más, mint egy ilyen generalizált szorongás, ami a környezet védelmen csapódik le, és egyszerűen ez oldani kéne, szedjél egy kis szedatívot, menj el pszichoterápiára. Tehát ez egy szorongásból jön ez a környezetvédelem, az, hogy nem húzod le a budit magad után, ez már nem szól más, hogy annyira szorongsz, hogy vizet használsz, érted? A szorongásod tárgya a környezetvédelem, de nem a környezetvédelmet kell megoldani, hanem a szorongásodat kell oldani, érted? Ez patológiai eset, el kell menned terápiára. Mondom el, hogy az én húgyom nem valamilyen ammónia szagú ilyen történet. Ez a lényeg. De az tök mindegy, nem ez a lényeg.

Van már ilyen, hogy hangokat hallasz, nem lesz kimenni az utcára. Jössz felénk környezetvédekbe, ez már szimpatikus. Odáig várja, amíg én éjszaka vizesen ébredsz, hangokat hallasz, halucinálsz, van már ilyen, nem lesz kimenni az utcára, már kicsit körbenézel, tehát nincsenek még ilyen tünetek? Mert az viszont akkor már komolyan. Ezek mindig is voltak, de semmi közben nincs a környezetvédelemre. Csak mondom, hogy hát... Nem szégyen. A magyar ember úgy gondolja, hogy ha pszichológus, a pszichiáterhez jársz, akkor biztos hülye vagy, meg lüke vagy. Amerikában mindenkinek van terapeutája. Lehet, hogy egy 10 alkalmat dobnék erre, János. Nem többet. Aztán meglátjuk, hogy mi a kórkép. De most még visszafordítható. Tízszer egy óra az életedbe, szerintem nem sok, hogy valakinek ezt elmeséld. Nem feküdik rá egy bőrkanapéra, mert állatvédő vagyok. Nem kell. De ráfján, csak ül veled szembe egy vagy két ember, és csak beszélget. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Mit szóltok Sarkához és a Donald Trumphoz? Robbant a celebbomba. Azt a mindenségit. Hogy annak idején még fel akarta szedni, még mielőtt ugye jelölték volna elnöknek. Fel akarta szedni Sarka Katát. Ugye ez Kata a kaszánál mondta el, a taxiba, a kaszataxiba, hogy állítok, a Trump tett neki egy ajánlatot. De onnan ide? Hogy ír rá? Nem, ők valahol találkoztak. Talán egy valami szépségversenyen, vagy valahol Las Vegasban, vagy Moszkvában, nem tudom. Hát biztos nem a menzaklubosok világtalálkozója. Igen. És a Katát fel akarta szedni a Trump, és Kata állítólag nemet mondott. Ennek örülök, de nem csodálkozom. Azért megvan a frizurás fiú, ahogy oda jön hozzá. Hát, figyelj, tehát, hogy azért valljuk bőszintén, hogy... Tehát, hogy van az a mélyen rejlő átütő sárm, ami átüt a kevésbé mozgó külsőn is. Tehát, hogy azért mégiscsak egy olyan emberről van szó. Hát nem ő lenne az első a világtörténelemben, aki mondjuk nem a szépségének köszönheti azt, hogy irgalmatlan jól nője lesz, vagy becsajozik. Hát, nem? Mi lehetett a csajozós duma? Gondoljunk csak Péterre. Hajd ura, gondolsz? Nem, most azon gondolkozom, hogy ők hol találkoztak, mert olvastam, csak már nem emlékszem rá, hogy hol volt az ő nagy randevújuk. Mármint, hogy nem történt meg a dolog. Ez nem abban a moszkvai szállodában, amit most előre rángattam? Lehet, hogy ez volt az a moszkvai szálloda, amit ugye rögzítettek az oroszok, ahol ugye Trump állítólag valami nagyon durva szexpartin vett részt, és oda ment Katához, hogy hát te ki vagy? Hogy kerülsz ide? Tehát kiszúrta Katát. Hát te ki vagy, és miért nem fönn nálam a 2014-esben? És adott neki egy névjegyet, hogy menjen föl hozzá. Ez milyen menő, amikor így csajozol, nem? Vadidegen szép nő közül odamész, hogy kicsit gyere föl hozzám. De most 10-ben egy csak betalál, és a nő megérkezik. Nem oroszul beszél. Nem a Putyin ment oda Katához, hanem a Trump ment oda. Megkérdez, hogy te ki vagy. És akkor a Kata kapott egy lehetőséget, hogy fölmenjen a Trump szobájába. Adott neki egy névjegykártyát. Hogy hívja vissza. Most mi van, ha most visszahívja? Ha miért nem kérjük el a névjegykártyáját Katától, hogy hívjuk mi föl Trumpot? Jó. Hát én nem vagyok olyan jó nő, mint Kata, de én felmennék a szobájába. Megnézném, hogy zajlik egy ilyen parti az oroszoknál. Meg most azt mondani, hogy lefekszel az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Hát azért most az jó dolog. Most, ha megcsörgeted, most már nem jutsz el hozzá. Hát, nem? Igen, tehát most már azért nem ilyen egyszerű a Trumpot fölhívni. Ő szerintem régebben mindenkinek szórta a névjegykártyát. Aki nőnemű volt, és egy kicsit is szebb, az megkapta Trump névjegykártyát. Ment mellette egy kis szánsegédje, vagy titkárja, és akkor egy táskából, hogy egy Louis Vuittonból egy szort. Hát, ha valamelyik bejön. Dobálta a kokszot és a névjegykártyákat. És mindenkinek az arcában. Kata állítólag nem ment. Nem volt rajta szobaszám? Nem, hiszem, hogy ezért nem ment fel. Csak kinek jön? Nem, csak a részletek mi? De vicceljél már. Hát hányan lennének ilyenek? Hát tudnánk mondani rögtön legalább 3-4 olyan nevet, aki simán felment volna. Kata nem, de más igen. Csikó, hogy van, hogy fölmész hozzá, megáll a lift a 4-en, utána egy kulcsval elindítják neked, téged felvisznek a 7-re, ahol már nem fér föl a sima vendég, ugye az a 6-on vége van, de van egy plusz emelet. Ott van Trump, belépsz a szobájába, aláírnak egy nyilatkozatot veled, hogy titoktartási, és közben Trump egy kicsi micimackos alsogatjában már egy vizes csörő között csapkodja a lányok fenekét, és rohangál a szállodai szobába, az elnöki lakosztályba, mert hogy azt vette ki állítólag. Te hogy csináltad ezt az E-plusz inváziót, amikor a lányok följöttek? Mm, valamit, nem a Málné voltak. Ott volt az E-plusz vezérigazgató jön, megállított a lányokat, és a tudsz titkot tartani? Igen, akkor jöhetsz. Mi a jelszó? Fidelio. Mindig volt egy jelszó ezekben a bulikban. Ha tudtad a jelszót, akkor bejöhettél. Jelszó? Invázió. Ott voltam én a kis boxere, az a micimackos boxere a sokatyámmal, és én csapkodtam a lányok fenekét vizes törölközőbe. Ez a klasszikus filmbeli jelenet szerinted, hogy lányok ülnek a gyönyörű bőrkanapén csókolozva, a Trump valahol összeborulva valakivel, közben egy oroszlán átsétál az egyik szobából a másikba. Az oroszlán is nem nagyon lényeges. Van már egy mezsve. Egy medve átsétál az egyik szobából a másikba, és valószínűleg az egyik prosti már halott a fürdőszobában. Tehát nagyjából ezeket a partikat így kell elképzelni. Igen, nem? A fürdőszobában meg ott feszeng bent három maszkos specnáz kombon. Tudod, hogy a baj a biztonságért feleljen. Még téged látlak egy ilyen parti, nagy pakolod ki a minibárt zsebbe, a kis vodkákat, elraksz ki a töröl között, összehajtogatsz. Jó szórakozás. Egy köntöst, egy köntöst, elhozod egy innen papucsot, és ott hagyod őket. Igen, nagyjából így tudom elképzelni. És most a kis pici kapasz gyövöcske. Nem gyövöcske. Nem gyövöcske. Annál jobb. Pici kapasz. Jöjjön ide. Nem már éppen távozóban vagyok. Tedd le a pici köntöst, pakold ki zsebben, minibár, gyere. Így is oda, kicsi eunuk. Nem eunuk, de az lesz. Most még nem. Gondolod, hogy tévedésből tényleg rossz szobába mész be. Te csak ott laksz abban a hotelben, és elnézed a szobádat, és belefolytsz egy ilyen partiba. Hát azért ott... És akkor már mindent tudod, láttál, ahogy belépnél. Mindent láttál, igen. Kész. Rád csak az orosz titkosszolgált. Fél homály, nincsen bent világosság, tudod, bemész, elkezdesz tapogatni a fal mellett. Itt vagy valahol, kincsem, szívem. Itt van apa, tolatok, ahogy szereted. Oh, vajon egyébként láttátok az 1 millió dolláros ajánlatot? Igen, volt igen. Ez nagyon jó film erről. Hogy van-e az a pénz, amiért egy nő igen mond, mondjuk Donald Trumpnak, aki ronda, aki kövér, akinek parókája van, és valószínű, hogy bacon szagú. Tehát nagyjából így tudom elképzelni Donald Trumpot. Nem? Igen, hát nem. Nagyon nem kicsi kukival, nagyon volt. Nagy hassal, nagyon izzadva, egy vizes törölközővel a nyakába 2 perc. Nagyjából ennyit adok a palinak, nem többet, ránézésre. Hát soha életében nem sportol. DT Fuchs van a nyakába. Tehát van az a pénz, vagy elgondolkozik egy nő az, hogy azt mondja, hogy $1 millió, biztos. $500,000, $100,000, biztos. Egy óra alatt túl vagy rajta. Gyere föl a 7. emeletre az elnöki lakosztályba, előre megkapott cashben, 1 óra az egész. Az említett hát, filmben, amit mondtál ott, és akkor ez egy nagyon jó film. El, amikor ugye valami anyagi gondjuk volt anyagi gondjuk volt, el, és van. Akkor fogadta el a csaj a pénzt, vagy az ajánlatot, és utána megromlott a kapcsolatokat. Azok a lányok, akik azért ide a Trumpos buliba benne voltak, ők jó, ebből élnek. Jó, óraszámban vannak. Igen, ott van egy 1000 eurós óraszámot, nincs dilemma. Igen, 3 óra, 3000 euró, köszönöm, meg volt, menjünk. De most, hogy hangosan gondolkozom. Szájszpré. Neked van az a pénz, amiért fölmennél Trumphoz? Őszintén. Na, te azt mondja, hogy $3 millió. Kapsz $1 milliárd. Igen. Egy óra. Ja. Nem tudod, hogy mi történik a szobában. Bemenik egy ilyen ormányos alsóba. Nem tudod, hogy a szobában mi történik. Igénybe veszik-e a szolgáltatást. Nem, kell-e bármelyik testrészed vagy. Nem, azt gyere föl, szimpatikus vagy, kapsz $2 millió. $600 millió, egy órát kell fedlened. Az is lehet, hogy nem szólnak hozzá, csak ülsz egy belugás tányérral, és a sötétben majszolod a kaviár. Nagyon rémülten nézel, hogy ne vegyen észre senki. Így van. Borna zapét? Csak a hátamról leszik a pirogot. Előre átutalja. Megérkezik a számládra a kis OTP fiókot. Igen. Ott állok az ajtó előtt a Nokia-mmal. Nokia, egy Ericsson 198. Megjön a csing-csing. Megjön a csing-csing. $2 millió. Tessék, igen. Egy órára menj be a szobába. Csókolom Erzsikeni. El tudjuk tisztetni. Azt tudjuk kérdezni, hogy átjött az a... Igen? Megvan? Jó. Köszönöm szépen. Hívom majd az áfomja. Be kell menned egy órára. Igen. $2 millió. Egy órára. Nem tudod, hogy mi történik, a szobában sötét van. Így van. $2 millió. Mert belépek, megcsinálom magamnak a bakapét. Nem tudod, hogy ott férfiként kell lesz, vagy nyilván. Tényleg. Fölhív a Trump, és azt mondja, hogy tetszel neki, de már látod, hogy részeg, látod, de megérkezik az utalás egy óra Trump szobájában. Csajokkal, pasikkal, és ami de ott hol van. Ismerkedünk össze? Lent a kaszinóban. Egy háda nagy kereskedésben van. Ott ülök. Ott ülsz, esed a sonka tekercsen. Ott ülök a izénél, a blackjack asztalnál, és nézem, hogy milyen mondjuk Majkának a lapjárása szembe, és akkor oda jön meg valaki, megütögeti a vállamat, és egy 1000 eurós zsetont oda. Vagy nem is eurós, rubeles. Tudod, egy 1000 rubeles zsetont így odaad nekem. Játsz még egy órát. A fegyedért! Figyelj, ha azt mondja, hogy $1 millió egy óra a szobába, én bemegyek. Bemész? Én bemész. Hát a Ivanka is ott van. Felveszek, már Ivanka. Felveszek valamilyen állarcot, vagy nem tudom, de én bemegyek. Hát 1 millió, az 300 millió forint nagyjából. 1 óra. Nem tud, meg a szerencsétben meghúzod magad az ágy alatt. Ha nincs szerencsét, kirángatnak az ágyat. Ő húz meg az ágyat. Ha szerencsét meghúzod magad az ágyat, hanem akkor talán meghúz az ágyat. Egy misi, nem mondd, hogy nem. Nem mondd, hogy nem mész föl. Hát persze, de nem. Hát meglátod. Ez az is lehet, hogy valami csajjal hozzá a sorsot. Ha 20 évet tudosítják, mint paksot, akkor. Ja, és soha nem derül ki. Persze. Úgy értem, hogy nem tudja meg senki, aha, nem lesz nyilvános, nem írja meg a Blik, tehát soha nem derül ki, hogy te ott voltál. És keresnék egy tükröt a szobában, ma mögötte forgat a Mosz film. Felhívjuk Katát, megkérdezzük, hogy volt ez a történet, gyorsan, egy rövid hívás erejéig hívjuk a Katát, jó? Sarni már közös képet keresi Trumppal. Megpróbáltuk az óra végén lefesteni, hogy hogy nézhetett ki egy ilyen privát szexbuli Moszkvában, Donald Trumppal, amikor is ő ugye oda ment egy szépségverseny döntőben. Ezek az én képeim, Feri. Adott egy 4-1 kártyát Katának, és felhívta. Illetve nem hívta. Mondom, hogy Katának, és megkérdezte, hogy tehát lenne kedve felmenni abba a bizonyos moszkvai szobába, ahol később állítólag ilyen szexparti, bizarr szexparti történt. Igen. Én inger küszöböm szerint nem az, de sokan ezt bizarnak mondanák. És, vagy felmenne a minisztertanács elnöki lakosztályba. Mert hogy Trump éppen akkor ott volt. Igen. És ez a 4-1 kártya azóta is megvan. Itt van velünk Kata. Hello, Kata, jó reggel! Ciao, hello! Jó reggel! Hello! Hello. Na, figyelj, ez egy szépségverseny döntőjében történt, vagy döntőjén történt Moszkvában? Igen, a Miss Universe döntője volt kint, ahová akkor még én voltam ugye a Miss Universe üzletszolgálósa, és Andyvel, és Timivel, és Petivel utaztunk ki a döntőre. Erős csapat. Igen. Mentetek. És ezt csak te láttad meg, vagy ő látott meg téged? Hát nem volt nehéz meglátni, mert hogy az after party-n volt, és az after party-n egy ilyen testőr koszorúban. És éppen azt mondom, táncoltál. Igen, én pont olyan vagyok. Nagyon könnyű volt, hiszen tényleg körülvette a 10 testőr, és egyébként az összes szépségversenyző, az összes nő gyakorlatilag erre a koszorúra próbált szapadni. Tehát azt látod, hogy jön valaki testőrök gyűrűjében, csajokkal körbevéve, és egyszer csak ott termet melletted? Igen, egyszer csak ez a koszorú az odaért mellénk, és megálltak egy pillanatra, és Peti állt egyébként mellettem, de nyilván hát ő terelt a koszorút. Igen, most híresek leszünk, igen, megállt melletted a koszorú, és? Megállt mellettünk a koszorú, és egyszer csak kinyúlt, elkapta a csuklómat, behúzott ennek a koszorúnak a közepébe, és akkor kezdődött ez a beszélgetés, hogy te ki vagy, kérdezte tőlem, és én annyira... Magyarul? Annyira... És akkor én annyira zavarba voltam, hogy csak annyit tudtam mondani, hogy Hungary. Világbéke. Igen. Mondta, hogy Hungary. És mondta, hogy ez a lány éhes, adjatok neki enni. De utána jöjjön fel hozzá. Annyit mondtál, világbéke, igen. És akkor mondtad, hogy magyar vagy, hát Magyarországról jöttél. Igen, azt mondtad, hogy kérdez, hogy oké, de hogy egyébként ki vagyok, és akkor nyilván azt mondtam, hogy magyarországi licenc tulajdonos, és mondtam a nevemet. És akkor átadta a 4-1 kártyát, amit én egyébként elküldtem a Wikinek, de kezeljétek bizalmasan. Igen, tényleg elküldtél egy 4-1 kártyát, rajta majd Donald Trump, van rajta egy amerikai telefonszám és egy fakszám. Igen. Igen, igen, átadta a 4-1 kártyát, és a 4-1 kártya hátuljára ráírta a szobaszámot. Ennyi történt. És nem volt egy kis kakaskodás Petivel, hogy Peti ott fölugrott hirtelen a vállára, megpróbálta lebirkózni. Nem volt menni akart föl a szobára. Nem volt semmiféle kakaskodás, vagy nem volt ilyen Trump méregeti Petit, Peti méregeti Trumpot. Nem, te ki vagy. Tehát nem volt semmi, békében váltak el? Békében, de egyébként a sors mintor, hogy a Petivel ugyanabban a szállodában szálltunk meg, és este, amikor hazamentünk, akkor a Peti biztosan megkérdezte, hogy felugorjunk a buliba. Na, hát, ez ember kíváncsi azért, tehát mi is erről beszéltünk a hírekhez, hogy mi a fene zajlik egy ilyen történet. Nagyjából el tudjuk képzelni egyébként, de nem mentetek föl végül. Igen. Nem, hogy nem mentünk fel. Semmi üzenet nem volt, itt üdvözlöm Csányi Sándor, meg gratulálok az 1 milliárdhoz. Igen, és amikor elmesélted ezt a történetet, volt olyan hazai celeb lány, aki esetleg elkérte a névjegy kártyát, hogy ha te nem, majd ő esetleg fölmegy, vagy elfölmegy. Egy barokát, hát ha még ott van. Senki nem kérte el tőled? Én nem, nem, nem nagyon tudták ezt a szót, tehát igen, a Kassatibinek a Kassataxiban el nem beszéltem. De gondolom, hogy azért csak lett volna olyan, hogy ilyen volna a lehetőséggel. Hát hogy ne? Persze, hát azért ez egy érdekes dolog, hogy az ember megnézi, hogy mi történik egy ilyen partiban. Fogalmaink vannak nyilván, de hát az ember kíváncsi. És utána tovább ment, és nem is találkoztatok többet? Nem, soha többet nem. Soha többet nem találkoztunk. Peti követte még őket, hogy verekedés és provokálva a testőrökkel? Felkészült egy mavasigeri csúdára? Jól van, Kata, köszönjük szépen, hogy, hogy felvetted nekünk. Sziasztok! Puszi, szép reggel! Igen. Szia! Nagyon jó SMS-ek jönnek. Timi azóta nem beszél Katával. Igen. Azóta, azóta nem beszélnek egymásról, már egy kis féltékenység. Ezt én kaptam! Kis kakaskodás a folyosban. Ezt a számot. Azért az megvan, hogy Kata elalszik, és Peti lopakodik föl. Hogy ő viszont... Igen. Ezért az ember család mondom, hát van egy ilyen meghívásod, basszus, hát mi, szerintem mi fölmennénk. Tehát most én a Vikivel vagyok valahol, de nem adom az azt, hogy nem azért, de csak bekukolsz egy ilyenre. Nem ti fölmennétek, csak te mennél föl, a Viki nem menne. I am Peter, I am personal manager, I am Peter Hajdu, and very important person from Hungary, and what are you doing here? Hi boy, hackers. Dragi ilyen trúzja. Jázabut. Úristen. Ahogy látom, Nikto nyác utvért. Nikto nyác utvért, csak én. De már én is itt vagyok. Úgyhogy most már Nikto nyác utvért. Nem így volt a senki. Igen, nem hiányzik senki. Nem hiányzik senki. Úristen. Viki nincs benne abban, hogy együtt felmegyek. De ezt mondtam én. Ha együtt lennünk abban a moszkvai szobában, nem. Össze nem elhívjuk. Nem is sehova! Azért az mi, amikor elaltatod a saját feleséget, hogy fölszöki a trámphoz a buliba. Így van. Azon kicsi... Azon! És már, már is indulsz fel a hetedikre a buliba. Nem mindegy. Mondjuk nem véletlen, hogy nekem Dennis Rodman a kedvenc kosárlabdázom. Mert? A lepattanó király. Én biztos fölmentem. Mondjuk gyerekek, ha én fölmennék ebbe a buliba, mert ott lettem volna az orosz szállodában. 5 perc van megérkezett volna Victoria, ott fölcsapja a villanyt, és Trump 10 perc van ágyban van, és alszik. Mi ez a hirtat? Hol vagy? Én ülök egy kötött nyakkendővel, mesztelen egy szekrényt, egy fogas. Egy fogas, érted, kaviár van a számom, és két orosz Szergej játszadozik velem. Viki fölcsapja a lámpát, ott rendbe tesz. Jönni lesz éves tepeszállásba, és akik kérdezik a hamarok. Mi volt? A Trumpból nem találkoztam, de szerintem a Karelinnek megvoltam. És én nagyon megalázóan, tudod, egy kicsi pár zokniban, egy mesztelenül, egy nyakkendővel nyakadva végigvezet meg a szobából. Kivezetnek a szobából, és még a liftben is ordibálnak veled, úgy visznek le a hatodikba vissza a szobádba. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Jó reggel. Szevasztok, drágáim. Hello, Júli. Egyszer a mikrofontól egy kicsit zavarban vagyok. Kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, a Manc nénit a bérszemfejtésről megkérik, hogy a vállalati karácsonyon mondjon néhány meleg szót a csapatmunkájáról. Kedves, egyben gyűltek. Tök fura, belevágok. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, volt egy gyerekkorotokban orvosos felszerelésetek. Hogy ne lett volna? Orvosos felszerelés, ez a klasszikus stetoszkóp. Stetoszkóppal, meg a nyelvleszorítóval. Igen, reflexkalapáccsal és a többi. Volt, abszolút volt. Szerettetek vele játszani? Én nem különösebben. Mindig tönkretettem, elraktam. Te igen. Jani? Én is. Mert én nem tudom, én mindig arra vágytam, hogy egyszer a játék stetoszkóp helyett legyen egy valódi stetoszkópom, amit kipróbálhatok. Jújjúj. Ajjaj. Jújjúj. Van egy csomagot hozott be a Júli? Mennyire jó pofa lenne egyet ilyet játszani? Dr. Csanádi Katalinnak köszönöm szépen, házi orvosnak, hogy asszisztál az agymenéseimhez. Köszönjük szépen. Érezd már föl ezt, légy szíves. De mit csinálunk ezzel? Tehát mi a lényeg? Játszunk orvososat. Orvososat játszunk. Aha. Igen. Hova kell tenni a Janinak? A Jani beteszi a fülébe. Igen, a Jani beteszi a saját fülébe. Van, hogy megindultak-e már a vérteste. Igen. Van egy vérrög a testemben. Igen. János betette a fülébe a stetoszkópot, Juli belefújt. Hát ez ilyen a stetoszkóp. Most beteszi a mellé. És Juli rátette a mellére a stetoszkópot, illetve a bal mellkasára, ahol dobog a szíve. Igen. Igen. Juliból nagyon sokat hallok bele, nagyon kevés. Nem baj. Szívdobogását hallod? Igen, szívdobogásomat hallod. Nagyon kíváncsi vagyok, hova fut ez ki. Hallod a szívdobogásomat? Hallottad a szívdobogást? Igen, hallod, Juli rátette a mellkasára a stetoszkópot. Rendesen, aha, ugye? Van valami kis ritmuszavar, úgy érzem. Igen. Hogy nézem meg közelebbről. De meg vagyunk, oké. Jó, vedd ki. Betönt a lukat a mellbimbót. Jó, kiveheted a füledből, kiveheted a füledből. Mert most olyasmit fogok csinálni, ami miatt egy kicsit szekunders szégyenérzeted lehet. De... Én imádom a szekunders szégyenérzetet, úgyhogy jól vagyok. Én gyűlölöm az idegen szavakat. Kérlek szépen, gyere velem ebbe a játékba, és hagyd, hogy meg történjenek a dolgok. Elővette a mobiltelefont. Júli elővette egy telefont. Ez mi? A telefonból lóg valami kihangosítószerű valami. Azt nem tudom. Jó. Várjál, Júli pedig... Beletette a bugyjába. Júli pedig a bugyjába tette a stetoszkópot. Wow! És Júli betette a bugyjába a stetoszkópot, János pedig ugyanúgy fülel. És úgy hallom, hogy Bálnák próbálnak meg velem kapcsolatba lépni. Nem mosolyog, mondd. Király, egyébként hallom, zenét hallok. Zenét hallasz? Igen. De milyen zenét hallasz? Te miért szól a Júli bugyjában zene? All that remains, last time. Ez egy európai új őrület. Igen. Ez, drágáim, egy vagina hangszóró. Ne. Várjál. Nem mondod komolyan. Én a GBL-ben hiszek. Ez egy vagina hangszóró, és ne gondoljátok azt, hogy megkattant az, aki ezt használja, mert ennek a célközönsége nem én vagyok, hanem a kismamák. Az a neve, hogy Baby Pod. Képzeljétek el, hogy csak egyelőre még csak Spanyolországban forgalmazzák, de írtam neki e-mailt, és küldtek nekem egy ilyen vacakot. Mert hogy egy csomó kutatás szól arról, hogy mennyire jót tesz a gyerekek idegrendszerének a fejlődésének az, hogy klasszikus zenét hallgatnak. És hát miért kezdhetnéd el ezt korai szakaszban, egészen konkrétan az anyamékben? Ugye azt mondják, hogy az anyamék az egy fényhangszigetelt terület, de oda be kell vinni a zenét. Tehát te hallgatod, azt a gyerek nem hallja. Uh-huh. Viszont, hogyha beküldöd a hangszórót, egyébként egy ilyen kis tokban küldik. Nagyon, tehát igen. Számomra egy picit fura és bizarr. Sony Csiba. A 16. héttől egyébként attól ajánlott a használata, és arról van szó, hogy naponta 20-30 percet ezt a kismama felhelyezi magának, és bekapcsolja Mozartot, és 18 év múlva lesz egy végtelen okos egyetemre készülő gyermeke. Aha. Te most benned akkor mi van, hogy a metál szól? Hát én letöltöttem néhány zenét, gondoltam, Jani kedvéért néhány metált. Letöltesz valamit erre a kis iPod-szerű valamire, ami gondolom úgy néz ki, mint egy ilyen kicsi elem, nem? Egy henger alakú. Igen. Kérdeztem is tőle, hogy mi ez a két rakétavető a vállán, amikor bejött. Igen. Hozzá mondta, hogy nem volt, csak 9 voltos. Kicsit nehezebben ment föl. Igen? Csatlakoztatod a telefonodhoz. Igen. Sőt, ezt annyira intimé lehet tenni ezt az együttlétet, hogy ennek van egy kivezető, még egy kivezető nyílása, ahova be tudod tenni a saját fülhallgatódat is. És akkor ketten hallgatják. És akkor te is hallgatod a zenét, meg a kisbabád is. És hogy néz ki maga a kis cucc? Olyasmi, mint egy dió, körülbelül akkora. Dió? Igen, mert hogy ebben van egy hangszóró, aha. És hát nyilván ezt takarítani kell, tehát ez olyan helyen utol, van. Igen, ahol. Nyilván. Úgyhogy ez egy tokban van, amit utána kiszedsz, és kitakarítasz, kimosol. Képzeld, amikor összejössz egy ilyen nővel, aki magába adja, és elindulsz lefelé, és zenél. Kicsi, mit csinált? Legyetél egy zongorást, jól vagy? Mit csinált? Forog benned egy bakelit? Annyit beszéltünk már arról, vagy beszéltetek már korábban arról, hogy mennyi hülyeséget vettetek meg akkor, amikor gyereket vártatok, marhaságot vásároltatok. A franc tudja egyébként, hogy ez működik. Hát ez egy full marhaság. Azt nem tudják egyébként ugye megmondani most még, hogy mennyire jó az, hogyha a gyerek hanghullámokat kap telibe, pacekba. Igen. Tehát, hogy ezt így felesül. Ebben a formában még nyilván senki sem tudta megmondani, hogy erről a gyereknek mi a véleménye. 4D-s ultrahangfelvételeket egyébként... Ez megint nem szobásod, csak a terhes anyukák kiszolgáltatottsága, és adjunk meg mindent a magzatnak, igen. Ha megtehetjük, húzzuk le a 26. bört róla, uh-huh. És adjunk el egy ekkora maraságot, hogy punciba felhelyezhető kicsi női plusz postaköltség. iPod, plusz postaköltség, amivel egyébként a gyerek baromira élvezi, hogy zenét hallgat. Hát 4D ultrahangokat készítettek akkor, amikor egy ilyen működésben volt, és a gyerek nagyobb, hát fintorgott, meg mosolygott, bár nyilván ebben az időszakban, ebben a korban még nem lehet beszélni. Igen, valahogy szíve szerint kirakott volna, villázott és bólogat. Igen, kirakott volna egy táblát, hogy ki akarok szállni, csak ezt nem tudta leírni. Tehát erről megint nem kérdezte meg senki a gyereket. Mi holda? Ma, utálom a Jackpot. Richard Kredermant viszont nagyon szeretem. 140 USD. Az kemény. Így van. Az anyádó. De rendeltél egy ilyet 140 USD-ért, vagy én fizetem? Azt gondolom. Mindenért te fizetsz. Vagy műsor után jössz majd, hogy bali-bali, talán tudod ezt a kis pöcköt, ami szól benne. Hát ugye, hogyha nem akarsz annyit költeni, egy kicsit bevállalósabb vagy, akkor egy BRG MK27-es magnóval is. Van ennek módja? Nem, egyébként én megírtam neki e-mailt, elmeséltem, hogy van egy rovatom, és hogy szeretnénk ezt kipróbálni itt műsorban, és kapva kaptak rajta, és küldtek egyet. Egy alig használt. Ez már az egész HR osztály kipróbálta. Igen. És ha állítasz a hangszínen, akkor abból érzel változást? Tehát kicsit levesem a magasat, hogy és adok a mélyre. Körülbelül egyébként olyan hangerővel tudsz szólni, nem tudom, hogy hány decibellel, mint egy normál beszélgetés hangereje. Tehát, hogy nem tudod megküldeni a gyerekét, egyébként nem tudod elszúrni, tehát nem tudsz ráküldeni istentelen nagy mennyiségű hangot. De ha nincs benne egy gyerek, akkor se tudod magadnak abba a basszus egy kicsit erőltetni. Hát és magas ülsz a hetes műsor, és az nagyon jön a Mozart, nagyon jön a Mozart. Johann, Sebastian Bach. Egyébként az oldal üzemeltetője nagyon szolgálatkész, mert lehet, le lehet tölteni mindenféle klasszikus zenét. Úgy tudom elképzelni egyébként tényleg, tehát mint amikor lebuksz a strandon a víz alá, olyasmi lehet a kisbabának, igen. Körülbelül annyi zaj, meg mindenféle egyéb hang jut el hozzá, mint amikor te lent vagy a víz alatt. De hogyha lent szól a zene a víz alatt, akkor te ezt ugyanígy hallod. Biztos a gyerek is legalább ennyit érzi. Pasik is fölrakhatják? Hát kipróbálhatod, ha gondolod, nagyon szívesen kölcsönadom. Nyilvánvalóan nem nekem készült, nem azért készült, hogy tudom én feldobjam vele a házas életemet, ez kishomáknak készült, illetve hát elvileg kisbabáknak készült. Csak hát másként nem tudtam szemléltetni. Tehát, hogyha most elhozom és megmutatom, annak nincsen semmiféle húzatja. Milyen meglepő arcot fog majd vágni a BKV előre, nem amikor a 7-es buszon a Juli nem föntre nyúl, hanem lent. Kikapcsolom. Bocsánat, csak zenét hallgattam. Parancsolj, ja, egyébként én. De egyébként tényleg, mutatom. Tehát hogy tudok úgy közlekedni, hogy erre rákötöm, erre a francra, és akkor hallom, hogy mi szól a telefonban, sőt, szerintem még lehet, hogy hívást is tudok fogadni. Hát, közben. Nagy élmény lenne. Na, hát szóval milyen furcsaságok vannak a világon. Igen, rendezzük a számlát. Köszönöm a hívást. De ez jó. És ezt küldtek neked ingyen. Aha, igen. Azt tudjátok egyébként, hogy házhoz most már ultrahangot is tudtok rendelni? Hogy a család együtt mozizzon? Úristen, ezekem egyre bírcsosan. A nagy tévére rá, egyre bírjanak. Ráköti az ultrahangot, igen, oda sereglik az egész család, körbeállja anyukát, és együtt nézitek az LCD-n, hogy a kis puja hogyan mozog. Na, tehát ezt tudni kell azért olvasni. Tehát azért az, azon... Hát, nem, ja, nem, ki, ja, bocs, nem, tehát nem kiküldik postán, nem. Nézd már anyuk, a lába, anyanyagában van a lába. Honnan ez az ultrahang? Ha, szerintem felmosom vidőrből. Orvossal együtt házhoz rendelhető az ultrahang készülék, hogy ne kelljen az egész családnak be izét tolatni a kórházba. Kijön a bácsi, a doktor bácsi az ultrahang készülékkel, ráköti a monitorra, és otthon megnézi az egész családot. De na, ennek van értelme. Ja, hallják már. Ennek van értelme. Jó, ti részlepedőt is vettetek meg. Jó, én mindenbe hiszek. Millón, az mérizom ezt a teát. Én mindent elhiszek, amit olvasok. Na jó, van, adnál kölcsön, én is kipróbálom. De mit csinálsz? Hova teszed? Na, azzal ne foglalkozz. Az orra. Lenyelem. Kötök rá egy zsinort, és lenyelem. Nem, tényleg kipróbálom, hogy szól-e, vagy érzek-e belőle valamit. De nem... De... Hát nem tudom elképzelni, hogy olyan nagy lenne, nem? Hát, de hova... De most komolyan, nem hova olyan teszed nagyon be? Nagy. Nem olyan nagy? Nem. Hát ekkora így körülbelül. Hát sose szólt még bennem Mozart. Hát, de nem én akarom meghallgatni. Meglepem a gyereket vele. Haza jön, felmegyek gyertyálás, és azt mondom... Na jó, csak kopog az ajtót. Here we go. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1.